Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Bugün 18 Mart 2015 Çarşamba. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli günlerden biri. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü. Hani aramızda bir takım kendini bilmezlerin iddia ettiği gibi aksakallı dedelerin havada uçuşarak kazandığı bir zafer değil bu. En azından o savaşa katılmış rahmetli dedemden biliyorum. Buraya niye yollandıklarını sorgulamasını savaştan çok sonra yapan binlerce Anzak gencinin, Mehmetçiklerimizle aynı toprağa paylaştığı ölümüne bir savaşın, bir zaferin 100. yıl dönümü. Hepsini buradan rahmet diliyorum. Hani bir zamanlar Peter Sellers'ın başrollerini David Niven'la paylaştıkları komik bir film vardı. Pembe Panter. İşte o filmin müziğinin Bobby McFerrin versiyonu ile zaman tünelinin kapılarını bir saatini açıyoruz. Sırada Pink Martini var, Saoru Yuki ikilisinden Mashkenada. Bu parçayı buradan Japonya'ya sevgili Tomoko Yoshizumi'ye yolluyorum. Mashkenada, aishiterunoyo anata wo, nakitai hodo aishiterunoyo. aşk en ada kanashi toki ni wa itsu demo kono samba o utau no yo wasureru tame ni afureru namida no shirabe wa setsunaku furueru samba no shirabe mashike nata omoi desu no yo anata wo mo aenai anata no Sırada Gonzalo Rubalcaba var. Güzel bir caz klasiğinin iyi bir yorumuyla karşımızda Karaman. George McRae size bir şeyler anımsatıyor mu? 1970'li yılların unutulmaz parçalarından Rock Your Baby. Emin olun bunu çok zor buldun, tadını çıkarttın. George McRae ve Rock Your Baby. Bir dönemler tüm dünyayı kasıp kavuran Gypsy King diye bir grup var. Sonradan anlaşıldı ki bu isimde ondan fazla grup sahnede yer almış. Şimdi dinleyeceğimiz parça Gypsy in New York. Seslendirenler Los Reyes grubu. Bye. Az önce Gonzalo Rubalcaba çalarken bir başka tanınmış piyanisti Michel Petrucciani'den de bir parça çalayım diye geçirmiştim aklımdan. Unutmadan sanatçının 1999 Live in Tokyo albümünden September Second'a yer veriyorum. Evet, Michel Petrucciani, Steve Gadd, Antonio Jackson üçlüsü ve September Second. Thank you. Bu seferki sanatçımız bir basçı, Jaco Pastorio. Sanatçının 1986 Stuttgart Area albümünden Jaco Reggae. Thank you. Sırada Tok Tok Tok grubu var. Söyleyecekleri parça Ray Charles'a atfedilmiş. Oh Lord. Parça grubun 2006 From Soul to Soul albümünden gelecek. Oh Lord, I'm praying, set me free. I just don't know what's to become of me. I've lost my way. Elena Elias, Antonio Jobim bestelerini seslendirdiği 1998 yılı Elias Elias Play Jobim albümünden Jazz'ın Samba ile Zaman Tüneli devam ediyor. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, já, já, já. Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, vai. Yine aynı sanatçı, aynı albüm, bu sefer dinleyeceğiniz parça Desafinado. Thank you. Sırada Celia Cruz var. Dinleyeceğimiz parça Oye Como Va. Sıra geldi Bob James Kirk Wallum ikilisine 1996 yılında çıkarttıkları Jointed at the Keep albümünden Kicking Back. Şimdi çok uzun zamandır ihmal ettiğim, aynı zamanda da benim saksafon etütlerimden biri olan Dire Straits grubunun 1985 yılında çıkarttığı Brothers in Arms albümünden Your Latest Trick ile programın da sonuna geldim. Saksafon sonlarını az sonra dinleyeceğimiz kadar iyi çalabildiğim zaman bu programı sizlere başka bir arkadaş sunuyor olacak. Neyse, bu haftalık da benden bu kadar. Sizi Your Latest Trick ile baş başa bırakırken teknik masada Suat Gülbinat ve mikrofon başında ben Nihat Şardağ. Hepinize iyi haftalar dileriz. Hoşçakalın efendim. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şardağ.